Efese bab 4. Poros lur, aku senang serapan jalaran ngladeni Gusti. Aku nyuwun tenan marang kowe. Mbok podo nglakoni urip sing pantes lan sing cocok karo kekarepane Gusti Allah sing wis manggil kowe. Podo sing andap asor, sing alus, lan sing sabar marang sak podo-podo nganggo katresnan. Sak bisa-bisamu podo ngudiyo urip bebarengan sing rukun. Awit kue kabeh wis didadekke siji karo Roh Suci. Poros lur, kue mesti wis ngerti nek kue kabeh wis dadi batan siji. Lan sing manggon ing uripmu ya Roh Suci, sing tunggale. Semono uga, sakwise Gusti Allah manggil kue, pengarep-arepmu ya tunggale. Karo meneh poros lur, Gustimu ya tunggale. Pengandelmu ya tunggale. Lan baptisanmu ya tunggale. Lan meneh, namung eneng Gusti Allah siji, bapake lan gusine kowe kabeh. Dekne sing nganggoke kowe kabeh, kanggo nuruti kekarepane lan dekne sing manggon ing uripmu kabeh. Poro sulun, awake dhewe iki wis padha nampa kapinteran dhewe-dhewe. Kuwi pawehe Kristus, sing ngekei marang awake dhewe, nganggo takrane dekne dhewe. Gusti Allah wis tau ngomongke bab iki. Lan ketulis ngene nang kitab suci. Dekne munggah swarga nyangking kabeh sing wis dikalahke lan dekne ngekeki paweh marang manungsa. Para sedulur, lah tembung munggah kuwi apa to tegese? Kuwi tegese sadurunge Kristus munggah nang swarga, dekne medhun dhisik nang panggonan sak ngisore bumi. Dadine dekne sing medhun lan dekne uga sing munggah dhuwuring liwati langit supaya bisa nguasani sembarang. Ya dekne sing ngekeki penggawean marang wong-wong. Eneng sing dadi rasul, saloke dadi nabi. Liyane meneh dadi tukang gelar kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Lan saloke meneh dadi penuntun. Lan uga eneng sing dadi guru. Kristus ngekeki wong-wong iki marang pasamuane kanggo mbangun kabeh sing padha percaya supaya bisa nglakoni kekarepane Gusti. Dadine pasamuane Kristus suwi-suwi bisa tambah rasa. Nek bisa ngono, suwi-suwi awake dhewe kabeh bisa dadi siji ing pengandel lan ing pangerti bab Yesus Kristus, anake Gusti Allah. Tegese, awake dhewe bisa dadi wong sing diwasa ing kasukman lan awake dhewe bisa percaya lan manut marang Gusti Allah kaya Kristus. Dadine awake dhewe ya wis ora kaya bocah cilik meneh. Kaya ombak rono rene katut angine piwulang sing mula-male. Kuwi piwulange wong sing ngapusi kowe. Lan tujuane namung arep nyasarke kowe nganggo werna-werna akal. Mulane para sulur, awake dhewe ora keneng ngomongke bab pitutur sing liyane. Kejaba namung pitutur sing bener. Lan awake dhewe kudu nresnani sak padha-padha terus. Supaya suwi-suwi awake dhewe bisa kaya sing dikarepke Kristus. Sesirahe awake dhewe ora beda kaya badan kae mesti ya manut sirahe. Uga kaya badan kae. Senajan sikil tangane nggone dhewe-dhewe, nanging dadi siji lan nyambut gawe bebarengan. Supaya awak sak kujur bisa mundak gedhe lan mundak rasa. Ya ngono kuwi nggone Kristus nata pasamuane. Nek kabeh sing nurut Gusti padha menunggal dadi siji, lan nyambut gawe bebarengan nganggo katresnan, suwi-suwi mesti terus mundak kuat nggone padha nglakoni kekarepane Gusti Allah. Mulane para sedulur, ing jenenge Gusti aku nyuwun tenan marang kowe kabeh. Uripmu mbok aja padha kaya uripe wong sing ora percaya, sing namung mikir barang sing ora pantes. Angan-angane wong-wong kuwi wis kepetengan lan ora bisa ngrasake urip anyar sing sangka Gusti Allah. Ora padha ngerti bab iki. Jalaran padha kaku atine. Wis ora padha duweni isin blas. Senenge namung nglakoni barang Allah lan ngumbar kelakuan sing ora pantes. Nanging kuwe para sedulur, kuwe ngerti nek urip sing kaya ngono kuwi ora cocok blas karo piwulange Kristus. Kuwe wis krungu bab Kristus. Lan wis diwulangi carane wong nurut Gusti. Jalaran Gusti Yesus dhewe wis ndunungke marang awake dhewe. Mulane para sedulur, kelakuan sing kaya mbiyen kudu mbok tinggal. Awit kesenengan sing ala kuwi sing nyasarke lan ngrusak kuwi. Pikiranmu kudu malih sak kabeh. Saiki kowe kudu nglakoni urip sing anyar. Kaya sing dikarepke karo Gusti Allah, ya kuwi urip sing bener lan sing suci. Mulane, aja padha goro meneh marang sak padha-padha. Nanging nek ngomong sing sak benere. Awit-awit dhewe iki kabeh wis dadi badan siji, ya kuwi pasamuane Kristus. Nek kowe nesu karo sapa-sapa, aja sampe terus nglakoni sing ala. Nesumu aja dindem ing ati nganti sedina suwene. Nanging ndang dibuang. Aja sampe kowe ngekeki dalan marang setan. Wong sing maune tukang nyolong, saiki aja nyolong meneh. Malah padha nyambuto gawe golek pangane dhewe. Lan kanggo nulungi sing ora duwe. Aja padha nganggoke tembung sing ora apik. Sing nyocok atine wong liya. Apike malah ngetokke tembung sing bisa nglipur. Dadine sing mbok omong bisa nekake becik kanggo wong-wong sing ngrungokke. Para sedulur, aja padha gawe sedine roh suci. Awet roh suci iki tandane nek kowe wis wae Gusti Allah. Roh suci sing bakal ngrewangi kowe terus nganti besok. Nek kowe bakal diluwari sak kabeh saka panguasane Allah. Padha dibuang kabeh rasa jengkel lan nesu. Lan aja padha nggentak-nggentak. Lan aja padha ngomong ala bab liyane. Uga rasa sengit, aja dindem, nanging dibuang. Apike nek kowe kabeh padha becik lan gemati marang sak padha-padha. Sing salah padha di ngapura. Awit Gusti Allah ya wis ngapura marang kowe kabeh lantaran Kristus.